divane aşık gibi de dolaşırım yollarda, divane aşık gibi de dolaşırım yollarda. Kız senin sebebi ne, yar senin sebebi ne? Kaldım İstanbul'larda, kaldım İstanbul'da. Kız senin sebebi ne, yar senin sebebi ne? Kaldım İstanbul'larda, kaldım İstanbul'da. Babam beni babamdan da bir kere cuk istesin. Babam beni babamdan da bir kere cuk istesin. Allah'ın emriyle, Allah'ın emriyle gelinim olsun desin, gelinim olsun. Allah'ın emriyle, Allah'ın emriyle gelinim olsun desin, gelinim olsun. Sar belune belune de Trablus uşağı, sar belune belune de Trablus uşağı. Ey kız sen de der misin, ey kız sen de der misin? Alsam ha bu uşağı, alsam ha bu. Ey kız sen de der misin, ey kız sen de der misin? Alsam ha bu uşağı, alsam ha bu. Yüksek dağın koşuyum da senle konacağım. Yüksek dağın koşuyum da senle konacağım. İste beni babamdan, iste beni babamdan. Vermezse kaçacağım, vermezse kaçacağım. İste beni babamdan, iste beni babamdan. Vermezse kaçacağım, vermezse kaçacağım. Al şahım yeşil şahım da dünyayı dolaşalım. Al şahım yeşil şahım da dünyayı dolaşalım. Sen yağmur ol ben bulut, sen yağmur ol ben bulut. Maçkada buluşalım, maçkada bulut. Sen yağmur ol ben bulut, sen yağmur ol ben bulut. Maçkada buluşalım, maçkada bulut.